Εξεώ θυνού, εξεώ. Χεώθεν εουθούς, φως έστιν, χεώθεν. Αύριον χεώθεν, εν μεζεμβρίαε. Προ μεζεμβρίας, μετά μεζεμβρίαν. Σκότο γίγνεται, εν τόε σκότοε. Εις χεσπέραν. Τες χεσπέρας. Χεσπέρας. Νούκτορ οψέ. Δίχε μέρας. Χόλεν τέν νύκτα. Τάιδε τάιχε μέραε. Τέμερον. Κθές. Εκθές. Αύριον. Χένες. Εις χένεεν. Τρίτεν χεμέραν. Νεοστή.